Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Mart Pazartesi. Yıl 2011, ay 3, gün 87, Kasım 141. 1432 Hicri Rebiülahir 23, 1427 Rumi Mart 15. Günün sözü: uzaklık küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır. Tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi alevlendirmesi gibi. La Rochefoucauld. Günün tarihi: 168 yıl önce bugün 28 Mart 1843'te 4 yaşında piyano çalmayı öğrenmeye başlayan Rus bestecisi Sergei Rachmaninov ABD'de 70 yaşında öldü. Yemek listesi: gün 87, çorba, kabak dolması, makarna, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Together, if I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete açıldı. Haftanın ilk Açık Gazetesi ve tam olarak yapılacak olan Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, şizofreninin bir kısmı sona erdi. Tam Açık Gazete'ye de ulaşmış, erişmiş oluyoruz. 9 gün 99 saatlik bir özel yayın. Bu çaldığımız parçayla dün sona ermişti. Happy Together, birlikte mutluluk. Üzerine de Turtles'ın şarkısı ve Havada Nasıllar. Hava Nasıl diye biten bir şarkıydı o. Hava iyi. Biraz yorucu ama iyi bir dönem atlattığımızı söyleyebiliriz. 4650 kişilik bir destekçi sayısına ulaştık bu sene. Ve bu da artacaktır. Ümidindeyiz. Her zaman da öyle oldu. 5000 sayısında herhalde sembolik bir sayı aslında. Onun ötesinde bir önemi yok ama önemli, gene de önemli bir sayıya ulaşabiliriz diyebiliriz. Aynı zamanda Chuck Ports'un da doğum günü münasebetiyle çaldıkları Turtles grubundan Happy Together'ı size. Son kalan bir liste var elimizde. Onu da 9.30'dan sonra belki okuma fırsatı buluruz. 4662 kişi olmuşuz. Bu arada onu da söyleyelim. Evet. Yoğun bir 9 gün geçirdiğimiz söylenebilir. Nihai rakam bu. En son gelen. Kaç? 4000? 662. Güzel, kaydediyorum bunu. Artık telefonları bir süre herhalde telaffuz etmeyeceğiz. Sanmıyorum. Evet. Bu arada da gene alacakaranlık kuşağı gibi bir havada kalkmak zorunda kaldık. Bu tüm dünyada ısrarla uygulanan ve kimin ne işe yaradığını da asla kestiremediğim bir bilimsel olarak da hiçbir kanıtı bu hiçbir yerde bulunamayan yaz saati uygulaması tekrar gündeme geldi. Her şeyin üstüne bir de o vurdu. Evet, bir saat daha az uyuduk. Biyolojik saatlerimiz zaten bir hayli yorgun olan bedenlerimize bir de o Mahir Ilgaz'ın dediği gibi sabah köründe karanlıkta tekrar kalkma vurdu. Ne yapalım? Büyüklerimiz bunun uygun ekonomik bakımdan daha uygun verim artıracağını düşünüyorlar. Benim aklımda her zaman ama Mexico City Belediyesi var. Birkaç sene önce, yani 2004'te mi ne? Yani tam şimdi hatırlayamayacağım ama bu yaz saati uygulamasına katılmayı reddetti Mexico City Belediyesi. Bir mini referandum yaptılar yani ülke çapında ve onun iki ayrı saat uygulandı bir süre Meksika'da. Mexico City ayrı saat dilimindeydi. Geçenin geri kalanında ayrı. Ayrı, evet. Ben İstanbul için de bunu önermiştim. Ama zaten her sene şey tartışması, bu sene son falan. Hani. Evet, daima söyleniyor. Hiç kim, bir tek kişi görmedim şimdiye kadar bunun verimliği arttırdığını gösteren bir araştırmaya rastlamadım. Belki vardır ama ben bilmiyorum yani. Evet, böyle. Şimdi günün haberlerini, en önemli haberimiz bizim bu badireyi atlatmamız sayılabilirdi. Onu özetlerden önce geçtik. Şimdi özetlere bakalım. Bu radyasyon seviyesiyle ilgili çok ilginç şeyler, inip çıkmalardan bahsediliyor. Ondan bahsedeceğiz. Japonya, bir iyi bir kötü haberimiz var Japonya'dan radyasyon seviyeleriyle ilgili. Ondan sonra Libya ile ilgili önemli gelişmeler var. Daha doğrusu önce radyasyon seviyesiyle ilgili olarak bağlantılı çok önemli bir haberi de vereyim. Alman eyalet seçimlerinde Merkel'in Hristiyan Demokratlar Partisi ağır bir yenilgiye, hezimete uğradı ve esas olarak radyasyona bağlı, radyasyon çarptı onları ve Yeşiller muazzam bir zafer kazandılar çeşitli eyalet seçimlerinde. Ondan da bahsedeceğiz. Japonya'da nükleer karşı, santral karşıtı gösteri olduğu gibi küçük ama son derece önemli bir haber var. Başbakan Erdoğan'ın da nükleer santral ve pozitivist kalkınmacı, büyümeci görüşlerinde ısrar ettiği, inat ettiği haberleri var. Bunların hepsini bir arada yapacağız size. İkinci bir haber Libya'dan geliyor. Libyalılar, Libya'da isyancılar stratejik kentleri ele geçiriyor. Haberleri var. Kaddafi kuvvetlerini çekilmeye zorladıkları haberi var. Başbakan NATO'ya geçti. Kuvvetlerin komutası tamamıyla NATO'ya geçti. Ve Başbakan Erdoğan'la da özel bir mülakat yapılmış. Guardian gazetesinde Seamus Mill imzalı. Libya'nın ikinci bir Irak ya da ikinci bir Afganistan olmasına izin verilmemeli dediğine dikkat çekiyor. Türkiye'nin de bir muharip olmayan bir rol oynamayı kabul ettiğini söylemiş sadece. Balyoz davası sanıklarından biri de önemli bir komuta görevi aldığı haberi var. Uluslararası koalisyon Kaddafi'nin memleketini bombaladı haberleri de var. Ve deli saçması diye adlandırabileceğimiz açıklamaları var. Obama yönetiminin Libya kararını savunması konusunda onların hepsine bakarız. Suriye'den önemli haberler var. Çok sayıda gene yükselen ölü sayısı ve bastırma, zulüm haberleri var. İsrail'de demir kubbeyi faaliyete geçirmiş. O ne? Sonra söylerim. Demir, yer demir, gök bakır. Bir de yani saldırılardan kendini koruma altına almış füzeleri. Füzeli değil mi? Tamam. Londra'da müthiş gösteriler oldu. Yani sayıları, polis sayı vermemiş ama gazeteleri, muhafazakar gazetelerin 250 bin, örgütleyenlerin 500 bin kişiye kadar vardığını söylediği, bu kemer sıkma politikalarına karşı olağanüstü koalisyon hükümetinin küstahça ideolojik şeylerine, kararlarına karşı ciddi bir kitle gösterileri yapılmış olduğu haberleri de var. Bu da oldukça önemli bir yer tutuyor. TÜSİAD da Türkiye'den açıkladığı anayasa çalışmasına yönelik olarak geri adım atmış. Cem Boyner'in eşine karşı söylediği sıkı durun sözü yerine gelmemiş gibi görünüyor. Bir de ondan bahsedebiliriz. Hafta sonundan da, geçen haftadan daha doğrusu gelen önemli birkaç haberde Susurluk sanığı Ayhan Çarkın'dan gözaltına alınıp sonra da serbest bırakılan Susurluk sanığı Ayhan Çarkın'dan sarsıcı iddialar gelmişti. Asala dosyasının yeniden açılmasını büyükelçileri derin devletin öldürmüş olduğunu sözleri var. Soruşturmanın tekrar başlayacağı durumu vardı ve hafta sonunda elbette Ahmet Şık'ın kitabının baskını meselesi vardı. Basılmamış kitabının baskını meselesi vardı. Bir de bunlara Türklüğe hakaretten Orhan Pamuk, yazar Orhan Pamuk'a Kemal Keritsiz ve 5 şehit yakınına 6000 lira tazminat davasına mahkum olduğu gibi bir haberi de eklemeliyiz. Bunu da tartışmasını yapabiliriz herhalde bir miktar. Evet, dönelim Japonya'ya. İyi haber mi istiyorsun, kötü haber mi önce? Önce her zaman kötü haberi istiyorum. Kötü haber, normalin 10 milyon katına çıkmış radyasyon düzeyi. İyi haber. 100 bin katmış aslında. Normalin 100 bin katıymış. Düzeltme yapılmış. Yanlış bildirdik demişler Japonlar. O 10 milyon katına ama çıkmış. Ama bu çok ayıp ya. Ben hakikaten iyi bir haber bekliyordum. Şu yorgunluğun üzerine. Ayıbı ben mi yaptım? Evet. Ya diğerinki ayan beyan yalancılık da hani öbürü aynı makamdan yanlış ölçmüşüz demişler Japonya makamları radyasyon düzeyi normalin 10 milyon katına çıktı diye bir haber gelmiş. Depremde hasar gören nükleer santralde. Sonra işçiler hızla santralden çıkartılmış. Ya 10 milyon kat olunca tabii çıkartılıyor. Sonra yetkililer radyasyon ölçümleri doğru değil, yeni ölçüm yapılacağını bildirmiş. Ve şöyle diyor haberde, resmen utanmadan arlanmadan şunu söylüyor. Yeni ölçümde radyasyon düzeyi başta açıklananın çok altında çıktı diyor. Voice of America haberi. Ve sadece 100 bin kat olduğu açıklanmış. Bazı yerlerde de 1200 misli üzerindeymiş. 300 metre uzağında normalin. Bir şey değil. Bu şey suları, deniz sularındakini de düzeltmişler. 300 metre uzağında santralin normalin 1200 misli üzerindeymiş. 30 kilometre açıktaysa normal düzeydeymiş denizde. Bu da en iyi haber. Ben de Reuters'dan baktım biraz. Aynı konuda. Japon Bakan Edano'nun açıklamalarına. O demiş ki Fukushima'nın 2 numaralı reaktöründeki bir erimeden kaynaklanıyormuş. Sudaki bu kontaminasyon, radyasyon seviyesi daha doğrusu. Ama daha sonra da birkaç dakika sonra da şey demiş, reaktörden değil yoğunlaşmış buhardan dolayı. O zaman mesele yok canım. Evet. Evet, yani bütün açıklamalar bu Alice Harikalar Diyarında kitabında gezinir gibi hissediyorum tavşanın peşinde kendimi. Dezenformasyonda böyle bir şey. Birbiriyle geç çelişen. Geç kaldım diye. Çelişme yok aslında. İşte ortalığa böyle 100 bin veya 10 milyon adet böyle açıklama verince insanların da kafası karışıyor haliyle. Yapılmak yani, istenen de biraz bu sanki. Ya şöyle diyor mesela, ya yani özür diliyor. 10 milyon kat değilmiş Takashi Kurita diye bir adam mesela. Adam olduğunu tahmin ediyorum. Tokyo Elektrik Şirketi'nin yetkilisi Takashi Kurita bu verdiğimiz sayıya inanmayın. Düzeltiyoruz. Özür dileriz demişler ve hakikaten çok üzgünüz diyor. Çok özür dileriz demiş. Birkaç saat sonra da TEPCO'nun, gene aynı şirketin başkan yardımcısı Sakai Muto, bu sefer o da erkek herhalde, bilmiyorum, yeni bir testte radyasyon seviyelerinin sadece 100 bin kat normalin üstünde olduğunu söylemiş. Çok daha iyi ilk ölçümlerden, çok daha iyi sonuçlar diye telaffuz etmiş adam yani. 100 bin kat sadece, çok daha iyi demiş. Gene de ama itiraf edeyim ki çok yüksek demiş. 100 bin katından bahsediyoruz. Peki bağımsız bir monitör kuralım, gözlemci verilsin diyenlere de yok, o kadar da değil, olmaz demiş. Ölçüm yaptıramayız demiş. Bu arada hafta sonu boyunca reaktör içinde, biliyorsunuz geçen hafta bazı işçilerin reaktörde çalışırken radyoaktif suyun bulunduğu havuza girmesi sonucunda yaralandığı söylenmişti. Evet. Biraz da hani üstü kapalı olarak, hani onlar da girmeseymiş canım, hani kötü bir elim bir olay ama yanlışlık olmuş falan şeklinde açıklamalar da gelmişti Japon hükümetinden. İşte orada da artık bilmem kaç milyon katıymış suda da, artık 100 bin mi artık 10 milyon bilmiyorum, neyse. O kadar gerçekten yüksek değildir canım, sadece birkaç bin katıdır. Rakam. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başladı hafta sonu. Örneğin bu hani tırnak içinde kamikaze işçiler var ya orada çalışan. Evet. Bunların birçoğu, hani biz sorgulamıştık burada, biliyor mu acaba tehlikeyi? İlk başta bir şey söylenmemiş. Yoksa bilmiyorlar mıymış? Çok yüksek bölümü aynen öyle, bilmiyorlarmış. Ve çok yüksek bir bölümü mevsimlik işçiymiş. Yani işte bahar ve yaz aylarında tarım alanlarında çalışan. Yani özel işçi değil haber. Bunlar. Hayır. Radyasyonda uzmanlaşmış. Düşük gelirlerini telafi etmek üstüne bir şey katmak için de işte dönem dönem nükleer santrallerde çalışan işçilermiş bunlar. Ama bu sömürüye girer. Öyle mi? Evet. Hay Allah. Şaşırtıcı. Yani bu hiç beklemezdim herhangi bir ülke yöneticisinden böyle açıklamalar. Evet yani o... Böyle bilgiler. Hani... Japon demokrasisinden bazı şüphelerim yok değildi benim. Şeffaflık konusunda özellikle ama... Demek doğruymuş ha. Hay Allah. Japondur yapar. Vaziyeti biraz şimdi geçerliğini yitirecek mi acaba? Şey de güzel, çok hoş bir dil kullanılıyor. Yani saatlerce hatta günlerce okuyabilirim. Sadece basit sert haberleri yani Associated Press, Reuters, Agence France Press nereden geliyorsa. Mesela şey de güzel. Şimdi bunlar yüksek ölçümler diyor. Doğruysa diye yorum yapmış şimdi. Yuri Kageyama ve Mari Yamaguchi'nin haberi Associated Press'ten. İki Japon. Bu yüksek ölçümler eğer doğruysa acil durum işçilerinin tekrar içeri girip suyu dışarı pompalamaları zor olacak diyor haberde. 100 bin kat sanırım. Yine bu sabah baktığımız haberlerden bir tanesinde içeride çalışma yapan işçilerden bir tanesinin o radyasyon sayacı birdenbire 1000 milisievertin üstüne sıçrayılmış bu aletteki o ölçüm. Normali yapan... kaç kabul ediliyor? Onu hiç bilmiyorum ama o ölçüm yapan cihazdaki en yüksek oran 1000 milisievert saniye. Onu geçmiş ibre. Adamcağız da hemen çıkmış oradan. Elinden atmamış mı ibreyi? Yanlış bu diye. Tak tak vurup çekiçle filan. Atmamış. Can havliyle kendini dışarı atmış onun yerine ama artık tabii. Can havli kalmadı. Şöyle açıklamalar geliyor işte orada çalışan işçilerin 15 dakikadan fazla durmaması lazım. O yüzden bu da çalışmaları güçleştiriyor. Ya çizgi filmlerdeki filan gibi değil mi? İbre mesela dayanmış. Giriyorsunuz böyle çıkıyorsunuz. İşte radyasyon öyle bir şey ya hani evet. Hop 15 dakikalık süre tamam 14 dakika oldu. Evet. Hadi çıkayım ben. Evet çok güzel. Şimdi devam edelim mesela Associated Press haberini. Yetkililer radyoaktif suyun nereden geldiğini bilmiyorlarmış. Yoğunlaşmış buhardan geliyormuş. Yukio Edano ise tam onu söylememiş. Çok iyi bir açıklaması var. Muhtemelen yani neredeyse %100'e yakın bir kesinlikle kırılmış reaktör çekirdeğinden geldiğini tahmin ettiğini söylemiş. İşte bundan 2 dakika sonra da yoğunlaşmış buhar dedi adam. Evet çok güzel. Yani şey de güzel. TEPCO'nun yetkili bir ağzı da şey konuş. Üst düzey bir yetkilisi. Efendim ne kadar sürecek bunun temizlik çalışmaları bunu giderme sorusuna ne cevap vermiş biliyor musun? 25 bin yıl mı demiş ne demiş? Kesin bir şey söyleyemeyiz tam demiş. Muto diye bir adam ya da kadın bilmiyorum. Kaç ay ya da yıl olacağını bilmiyorum demiş. Ama asıl hedef, şimdi iyi tarafına geliyorum. Asıl hedef reaktörleri cool tutmanın yolunu arıyoruz demiş. Bu cool var yani. Cool abi. Vaziyeti öyle. Stil ve imaj evet. Sahibi falan gibi mi? Şey lafını da siyah seviyorum. Giydirsinler reaktörü. Evet. Bir de favori bıraksın değil mi? Kenarlar. O kadarını bilmiyorum artık. Şey bu arada nükleerden bahsediyoruz böyle hani biraz da biz 9 günlük şenliğin verdiği yorgunlukla belki de biraz gevşek bir şekilde bahsediyoruz ama ama yani bu haber diline karşı da daha ciddi bir tavır takılmamızı kimse beklemesin. Tabii beklemiyor. O da var. Önümüzdeki ayda Çernobil'in 25. yılı. Biraz daha yakın bir yerlerden bahsedelim diye söyledim ben böyle. Konuyu değiştirmek evet. Gibi olmasın. Çernobil faciasının 25. yılı 26 Nisan'da olacak. Şeyi de hatırlatalım. Çernobil'de de bu arada üstünü biliyorsunuz şeyle kaplamışlar. Sarkofaj, betonla filan. Betonla. Evet. O da öyle kalmamış, çatlamış, yer yer dökülmüş ve güzel güzel ışıma yaymaya tekrar başladığı söyleniyor. Ukrayna'da bir çağrı yapmıştı tekrar bunun kapatılması lazım ama bizim tek başımıza yapacak gücümüz yok şeklinde. Güzelmiş. Yani güldüğüme bakma, sinirden gülüyorum. Yani şey gelebilir bir bakanlardan, işte ne olacak canım, işte Ukrayna'da zaten ışıma yapan radyasyon var. Biz geliyor buraya. Zaten şimdi de etrafımız nükleer i̇şte reaktörlerle tane dolu diyor Enerji Bakanı. İşte orada var, ona niye konuşmuyorsunuz? Biz buraya da yapacağız. Zaten Başbakan da aynı şeyi söylemiş ısrarla. Ona da geleceğiz ama iki konu daha ekleyeyim. Yani hakikaten lezzetli bir kültür bu. Yani halkla ilişkiler sanatının inci gibi örnekleri. Kablolar, şey, elektrik bağlanıyordu ya, kablolarda bir problem varmış. Niye? Çünkü radyoaktif, yani kontamine olmuş, sudan geçmiş kablolar. O da iyi değilmiş şimdi. Kablo da bağlanamıyormuş. Hatta demiş, elektrik, temel elektrik sistemlerinin kurulduğu yerde türbin odalarına ulaşamıyoruz demiş. Nishiyama diye bir başka bir yetkili konuşmuş. Ve galiba bu planı da tamamen rafa kaldırmamız ihtimali de var demiş. Tabii şey de oldu böyle. Geçen hafta yine bomba açıklamalardan biri bence. Japon hükümetinden gelen bu konuyla ilgili. Bu nükleer santralin kapatılacağıyla ilgili açıklamaydı. Öyle mi? Tabii atladık onu biz aslında. Yani şey vermedik. Bunu kapatacağız, evet, ve Sinop'a yapacağız. Müjde olarak verdiler yani bunu. Evet. Fukushima Daiichi nükleer santralini kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Onun müşteri yerine Sinop'ta falan açacağız. Sinop Gerze'de açacağız diye, değil mi? Şey de iyi. Mesela deniz seviyelerinde de 1250 katına çıkmış iyodin, radyoaktif iyot. Fakat ona da çok güzel bir açıklama gelmiş. Uluslararası Güvenlik Ajansı'ndan, nükleer ve endüstriyel güvenliği sağlayan ajanstan, okyanus akıntıları onları dağıtır demiş. Partikülleri, radyasyon nereye? Partiküllerini. Yani çok diluye olur, derişik hale gelir ve ta balıkların ve yosunların yemesine gelinceye kadar demiş. Aynen böyle söylüyorum açıklamayı. Yani balıklar ve yosunlar yiyemez onları demiş. Yani akıntılar dağıtmadan sofraya oturmayacak kadar kibar balıklar ve yosunlardan bahsediyor. Şey de olabilir, dünya düz olduğu için böyle belli bir yerden sonra su akıyor aşağı, evet, gidiyor. Düşüyor, evet. Evet. Radyoaktif suyu da atıyoruz, atmaya çalışıyoruz demiş mühendisler. Nereye atacaklar? İşte oradan. Hafıza kara deliğinden, değil mi? Evet. Yani normalde bir reaktörde bulunduğundan 10 bin kat daha fazla filan diye haberler vardı. Bunu geçiyorum artık. Alman eyalet seçimlerinde Merkel'in partisi 58 yıldan beri, neredeyse 60 yıldır hiç yenilgiye uğramadığı ve partinin kalesi, geleneksel olarak en güçlü kalelerinden Baden-Württemberg'deki seçimleri kaybetti. Sebep? Temel sebep? Nükleer. Evet, olabilir mi? Doğru. Yani Berlin gündemine bomba gibi düştü diyor Cem Dalaman. Voice of America'da için. Bu arada Hristiyan Demokratlar bu eyalette 58 yıldır, yani herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan beri. Evet. Tabii kuruldu. Evet, hiç yenilgi almamış. Evet, şimdiki seçimlerde yani CDU, işte Hristiyan Demokratlar %39 oy alabilmiş. Gene birinci parti ama çoğunluğu yitirmiş durumda çünkü ortağı, koalisyon ortağı FDP oyla %5'e inmiş. Barajı kılpayı geçebilmiş. Buna karşılık da seçimin esas galibi Yeşiller oy oranını %13 arttırıp %24 ile ikinci parti konumuna gelmiş ve SPD ile, SPD'yi de geçmiş Sosyal Demokrat Parti, %23 almış onlar ve eyalette en yeni hükümeti kuruyorlar. Ve hatta muhterem Aras milletvekillerinden seçilmeyi başarmış Yeşiller Partisi'nden tarihi bir zafer olarak tanımladığı seçimlerden sonra koalisyona gideceklerini belirtiyor. Kendisine konuşmasına da kulak verebiliriz. CDU ve FDP hükümetini 58 yıl sonra bu Yeşillerin SPD ile koalisyonu Baden-Württemberg'de tek değil bütün Almanya'da bir yankı olması gerekiyor. Çünkü tabii Yeşiller çoğunluğu tek başına almadığı için optimal koalisyon partnerimiz SPD olacak. Ama tabii bizim amacımız başbakanın Yeşillerin getirmesi. Evet yani muhterem Aras bayağı ciddi bir ortalığın karma karışık olacağını söylüyor. Erken seçim bile gündeme gelebilir diyorlar Almanya'da. Ve yalnız şöyle bir şey var. 17 nükleer santralin bulunduğu Almanya'da bu nedense radyasyona karşı bir duyarlılık ve tepkiler gittikçe yükseliyormuş. Sebebini anlayamadım ben. Cumartesi günü ülkenin 4 ayrı kentinde toplam 300 bin kişi gösteri yapmış. Nükleer santrallerin kapatılması için zaten müthiş bir U dönüşü yapmıştı Angela Merkel. Can Havli ile. Siyasi Can Havli'nden bahsediyorum. Kurtarmak için durumu işte askıya aldı 3 ay. Uzatılması kararını askıya almıştı. Uzatılmayı durdurmuştu ve yenilerini yapmayacağını falan söylüyordu ama bu kurtaramadı. Rheinland-Pfalz eyaletinde de seçim yapılmış. Orada da sosyal demokratlar yükselmiş ve Yeşiller %15 oy almış, gayet yüksek. Burada da bir sosyal demokrat Yeşiller koalisyonu kurulması bekleniyormuş. Evet, bu tabii Türkiye'de de başbakan çok ısrar ediyor. Onun konuşmalarına birazdan bir aradan sonra geçebiliriz. O gene aynı tüp gaz benzetmesinden sonra aynı absürditede başka örnekler de vermeye devam etmiş. Israrcı çok yani. Yani televizyon da seyretmeyelim o zaman filan gibi bir seviyeye kadar işte biz şey beklemiştik. İndirmiş. Zaman zaman böyle çıkışlar geliyor, sonrasında güzel bir konuşma yazılıyor, bir düzeltme geliyor iki gün sonra falan. Bunda öyle olmadı sanıyorum. Hayır, burada artık danışmanları filan da herhalde tersiyle bir kenara itti Sayın Başbakan. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Dur bakayım ben yazacağım artık bundan sonra kendi konuşmalarımı diye. Ve tüp gazlı televizyonlu falan konuşmalar yapmış ama şimdi tadını kaçırmayalım. Arayı verelim sonra devam edelim. Şimdi ve burada. Açık Gazete. The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Understand what I'm trying to say, and can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a gray. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe. Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Oh, no, no, you don't believe we're on the eve of destruction. Thank you. The Turtles'dan dinlediğimiz ikinci parça da buydu. Eve of Destruction, aslında başka önemli müzisyenlerden dinlediğimiz bir parçanın cover dedikleri, yani yeniden yorumlanmış biçimiydi. O da iyiydi. Chuck Ports'un doğum günü münasebetiyle çaldık. Yani yıkımın, savaşın, yıkımın, yok olmanın eşiğindeyiz diyen uyarı şarkısı günümüze de kısmen uygun düştüğünü de söylemek mümkün. Şimdi Başbakan Erdoğan, Türkiye'de nükleer enerji konusundaki kararlılığımız devam ediyor demiş. Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Karşı çıkanlar bilgisayar kullanmıyor mu, televizyon seyretmiyor mu demiş. Bilime kapalı tutamayız demiş şeyleri. Halatlar kopabilir, geçmeyecek miyiz filan demiş köprülerden. Yani şey de, hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin, tecrübenin ortaya koyduğu eserlere yönelik hep olumsuzdur. Bunlar hep, bu terimi de çok seviyorum ben kullanırken. Bunlar diye bahsediyor insanlardan, beğenmediği insanlardan. Bazı çevreciler diyor. No öyle... tuşuna basarlar, bittikten sonra yes tuşuna basarak geçerler. Bunların yapısı bu diye de bir üslup kullanmış. Yani bilimin deneyine, bilime saygı duyuyor, teknolojiye filan imanını tam. Yalnız bu şeyde Enerjisa Hacı'nın oğlu regülatörü ve hidroelektrik santralinin Kahramanmaraş'ta açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yapmış bu konuşmaları. Yalnız törene gecikmeli gelmiş. Neden geciktiğini biliyor musun? 1 saat 45 dakika. Bilmiyorum. Uçağı arıza yapmış. Şeyi de söylemek gerekir belki burada, hani çok ucuz olacak. Çoğu insan kendisi de düşünebilir bunu ama her trafik kazasında radyoaktif sızıntı, serpinti falan olsa arabaya da binmezdi insanlar diye tahmin ediyorum birçok insan. Evet, ben de radyoaktif sızıntının televizyondan olan kısmı da biliyor, bu biliniyor tabii. Bunu sadece başbakan bilmiyor dünyada. Ama işte belli bir şekilde azaltılmış olduğunu biliyoruz. Yani eğer bir nükleer santralden mesela 10 bin, normalin 10 bin kat seviyesi ya da kaç, 100 milyon muydu? Ya bilgisayarım çatladı, parmaklarım eridi gibi bir durum oluyor mu? Onu şey yapmak lazım belki, karşılaştırma açısından. Sen ne demek istiyorsun? Olmuyor. Bunlardan mısın? Ben mi? Kökün dışarıda mı? Bir şeyi dinleyelim aslında. Kulak verelim. Ülkemizi nükleer enerjiden faydalandırma konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Japonya'daki çok büyük ölçekli depremi fırsat bilerek nükleer enerji noktasında tamamen bilgi eksikliği içinde yorumlar yapılıyor. Dünyada 442 nükleer enerji santrali bulunuyor. Riski var mı? Tabii var. Patlayabilir. Şimdi riski var, patlayabilir diye biz tüp gaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? Nükleer enerjiye karşı çıkanlar radyasyon riski olduğu için acaba bilgisayar kullanmıyor mu? Televizyon seyretmiyor mu? Seyretmiyor, kullanmıyor. Eğer böyle bir riski varsa, ölüm tehlikesi, çocuklarının sakat kalması, kendilerinin ve çocukların, o zaman arabaya da binmiyorlardır. Binmez insanlar. Televizyon da seyretmezler. Ve köprüden de geçmezler. Hiçbirini yapmazlar. Riski varsa, böyle ölümcül, sakatlanmayı gerektirecek bir riski varsa bilmiyorlar. Ayrıca bu 442 nükleer enerji santralinin büyük çoğunluğuyla ilgili olarak da bütün dünyada korkunç bir şey var. Geri dönüş başladı. Yani korku başladı. Amerika'da şey tabletleri bitmiş, biliyor musun? İyot tabletleri. İyot tabletleri satışı, evet, bitmiş. Hatta New York'ta, Manhattan'da bile, ki en uzak noktası Amerika'nın Japonya'ya olan. Ama insanlar böyle garip panik ve korku içinde de kalabiliyorlar. Evet, başbakanın kendisi tabii iyot tableti falan kullanmıyormuş o kestane balığıyla. Öyle mi? Tabii. NTV'de öyle bir haber var, NTV MSNBC'de. Zindelik formülü kestane balığıymış, bir de altın çilekmiş. Bu altın çilek ne olduğunu ben bilmiyorum. İnşallah bir reklam yapmıyorumdur bilmeden. Öğreneceksin. Evet. Her sonra neyse işte uçakta... Volkan'a sor, o bilir. Zaman gazetesinin Ankara temsilcisi Mustafa Ünal rahatsızlanmış, ona tavsiyelerde bulunmuş Erdoğan da. Ilık su içine bir tatlı kaşığı kestane balı karıştırıp hemen getirin, içsin hiçbir şey kalmaz demiş. Doktor Erdoğan mı? Doktor Erdoğan. Kestane balı antiseptik antioksidanmış. Bir de tabii herhalde anti radyoaktif. Tabii. Aynen öyle. Yalnız Merkel'i yakından izlemesini tavsiye ederim. Benim kanaatim önemli bir hata. Siyasi bakımdan çok önemli bir hata yapmış oldukları, bunu da ısrar etmekte devam ediyor olması, gerek başbakanın gerekse de kabinenin ilgili üyelerinin, yani bakanların, enerji bakanının, çevre bakanının, bunun bedelini bir şekilde ödeyebilirler. Yani siyasi olarak tabii. Sinop'a'da hala nükleer santral ihalesini yapacak olanlar Japonlar. Eğer vakit bulabilir kendi. Japonlar değil, Ruslar veya Marslar olsa farklı bir şey olmayacaktı tabii de. Hayır, ama bir de daha da ironiyi keskinleştiriyor tabii. Adamlar canlarıyla uğraşıp bir sürü yalan dolana başvurmak zorunda kalıyorlar durumu hafifletmek için. Ve şimdi onlardan daha en sağlamını alacağız diye. Çernobil'de işte Ruslar zaten. Başka da kimden alabilir mi? Fransızlardan alabiliriz. Ama onlarla aramız iyi değil. Sarko'yla. O yüzden onu yapamayabiliriz. Almasak? Olmuyor. Sinop ve Mersin'de kuracağımız nükleer santrallerin de ülkemizin kurulu gücüne 10 bin megawatt katkısı olacakmış. Tabii bununla da kalmayacağız. Buna hedefimiz 4 tane daha nükleerde deyip kalmış söz. Bu arada haber merkezimizden mükemmel haberler gelmeye devam ediyor. Sağ olsun Melih. Yakın korumalar koruyor yani Başbakan Erdoğan'ı. İstasyon meydanında, Adana'da bu katıldığı açılış töreninde, istasyon meydanında bu korumalar yeni bir yöntemle yapmış. Yani her şeyden koruması gerekiyor biliyorsunuz. Radyasyondan da mı? Radyasyon ölçmüşler. Öyle mi? Evet. Ya. Evet. Ve hemen kestane balı içirmişler değil mi? Yok, radyasyon olsaydı içireceklerdi. Olmadığı için bir şey içirmemişler. Evet. Biz harita çalışmaları üzerinde duruyoruz. Bunların da adımlarını atacağız demiş. Benim başka bir tavsiyem var. Bu arada aklıma geldi. Sen bilmezsin. Yaşın tutmaz. Deneyin beni. Avokado yiyeceksin. Bilmez miyim? Demir elini sağlık şey değil mi? Ha, biliyor muydun? Tabii ki biliyorum. Evet. Kestane balıyla avokadoyu karıştırıp ezeceksin. Korkunç bir şey olacak tahminen. O bilmiyorum. Ama çok sağlıklı olur. Peki. Olmaz olsun. Sivil itaatsizliği de sevmediğini söylemiş başbakan. Geri kalanını geçiyorum konuşmasının. Eğer müsaade buyurursa dinleyiciler ve sen buyursanız. Bir yalnız şey söyleyeyim. Kamuya ait 17 termik ve 28 hidroelektrik üretim tesisinin özelleştirme sürecinin bu yıl tamamlanacağını da bildirmiş, müjdelemiş. Haritalar çıkaracağız, özelleştireceğiz, nükleer santraller kuracağız demiş ama bu tepki yaratabilir benden söylemesi halk tarafından. Nezdinde. Bakalım göreceğiz. Nezdinde göreceğiz, evet. Biraz daha güçlü bir şey gerekiyor tabii. Direniş. Demişken. Evet, isyancılar da strateji... Sen ne diyecektin? Bir şey demeyecektim. Hı. İngiltere'dekini de söyleyebilirdik ama ben belli bir sıraya koyarak devam edelim dedim. Yani koalisyon güçlerinin hava saldırıları Kaddafi kuvvetlerini çekilmeye zorluyor diye bir haber var. Libya'ya geçersek Brega ve Ecdebiye'nin ardından Ras Lanuf kenti de isyancıların eline geçmiş. Petrol satışı konusunda da Katar'la anlaşmışlar isyancılar. Bu da önemli bir haber. Bu benim çok canımı sıkmaya başladı açıkçası. Bu Libya'daki gelişmeler zaten yeterince can sıkıcıydı ama şimdi artık yetki devrinde NATO'ya oldu biliyorsunuz. Evet, tam yetki ziyadesiyle. şeyin garantisini kim verecek? Yani bu NATO'ya bağlı. Hani Kaddafi güçleri bir sonuçta katliam yapacaktı. Herkes onu biliyor. Hala da fırsat olsa yapar tahminen ama NATO güçlerinin daha sonra işte petrolü başka yere satacak olan ülke içindeki değişik iktidar odaklarının benzer katliam yapmayacağını kim garanti edecek? Hatta başlamadığını bile. Libya harekatının koordine edileceği İzmir biliyorsun komuta merkezi. Alman subaylar da görev alabiliyormuş. Çünkü onlar harekata katılmıyordu değil evet, mi? Evet. Şaşkınlık yaratmış müttefikler arasında. Zaten çok artık böyle titrek, aslan bacanak tek bas durumları var. Yani çok acayip bir uluslararası ortamdan bahsediyoruz. Ya katılmayacağız demişlerdi. Şimdi İzmir bir kere Türkiye olmaz demişti. Şimdi komuta merkezi İzmir oluyor. Filan falan. İtalya ve Almanya'nın planından bahsediyor Deutsche Welle. Çok acayip. Fakat şey de ilginç. Guardian'da bayağı onun çok yakından takip etmeye çalıştığımız önemli muhabirlerinden Seamus Mill imzalı haberinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel bir mülakata da yer veriyormuş. BBC basın özetinden görebiliyoruz bunu. Gazeteye göre Erdoğan çatışmaların devam ettirilmesinin Libya'nın ikinci bir Irak ya da ikinci bir Afganistan olmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyormuş. Peki Erdoğan'a göre bunun hem Libya hem de askeri müdahaleye önderlik eden NATO devletleri için yıkıcı sonuçları olabilirmiş. Kaddafi hükümeti ve geçici ulusal konseyle görüşmeler de devam ediyor demiş. Ayrıca Türkiye'nin NATO ile varılan anlaşma çerçevesinde insani yardımları kolaylaştırmak amacıyla isyancıların kontrolündeki Bingazi Limanı ve havaalanının idaresini devralmaya hazırlandığını açıklamış. Bu tezkere bütün bunları kapsıyor muydu? Geçen meclisten geçen tezkere. Bir bakmak lazım. O gizli kapalı oturumda yapılan. Kapalı oturumda yapıldı değil mi? Evet. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama öyle olduğunu ümit ediyorum yani meclise en azından sundu. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kongreyi hiç devreye sokmadı. O nasıl olduğunu da bilmiyorum gerçi. Neyse oraya girmeyelim uzun bir konu tahmini. Ama çok ilginç bir açıklama var. Oradan da istersen şahane bir açıklama daha var. Obama yönetimi nasıl kongreden geçirmezsiniz demiş yani dünyanın en baba anayasalarından biri demokratik filan ve bunu halkı ancak savaş meselesine Amerikan halkı karar verir. Meclis, kongre ve senato işte verir demişler. Hem Clinton hem Gates hem de Obama yönetiminin bütün adamları Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates televizyon kanallarının soru cevap programlarına çıkmışlar. Burayı da seviyorum. Bu soru cevap programları benim en yakından takip ettiğim şeyler olacak yakında. Demişler ki geçirmedik meclisten kongreden tamam mı? Kaddafi de ev ev dolaşıp kendisine karşı çıkanları cezalandıracaktı demişler. Nasıl dursaydık demişler. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı kurabildin mi sen? Yok kuramadım. Yani koalisyon güçleri bir müdahalesi bir katliamı önledi demiş. Kimse de soru ve cevap faslında tamam onu anladık. Hepsi doğru olabilir ama siz anayasanın emri gereği kongreye gitmek zorundaydınız diye sormamış anladığım kadarıyla. Ama iyi haber, iyi tarafı şu akşam Libya için aldığı kararı açıklamak için Amerikan halkına hitaben Obama konuşacakmış bu akşam. Orası da iyi bir haber olarak cereyan ediyor. Türkiye muharip olmayan bir rol oynamayı kabul etmiş. Daha başlamadan önce askeri dış müdahaleye karşı çıktık ama şimdi öyle değil. Muharip olmayan bir rol oynayacağız demiş. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi. O zaman mesele halloluyor herhalde değil mi? Muharip olmayan bir rolde olduğun zaman insani amaçlarda orada oluyorsun. Yani Türkiye açısından Libya halkına ateş açmak ya da üzerlerine bomba yağdırmak söz konusu olamaz demiş. Gazetede şey demiş, Erdoğan'ın bu ifadeleri yeni yeni gelişen sürüşe yasak bölge politikasını kastederek kullandığını yazıyormuş. İşte Allah encamımızı hayır eylesin diyerek devam etmekten başka bir çare göremiyorum. Öyle de olmasın, böyle de olmasın şeklinde bir durum söz konusu orada. Evet, Libya'da iç savaş durumu var. Var işte, evet. Zaten baştan niyette belirtilmişti. İşte bölünmesi kabul edilebilir bir sonuç olabilir ülkenin şeklinde. Bakalım ona gidecek mi? Çünkü Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'yi ele geçirdiği söyleniyor bu sabah itibariyle. İsyan güçlerinin bir sözcüsü böyle bir açıklama yaptı. Henüz doğrulanmasa bile bağımsız ajanslar tarafından. İşte bu müttefiklerin hava gücü takviyesi altında isyancılar ilerliyor. Evet. Bir başka şehirleri de ele geçiriyor. Ama dışarıdan görünen artık öyle kendisi kendiliğinden oluşmuş ülke içi bir muhalefet görünümünü yer yer yitirdiği ülke içinde işte bir iktidar odağının güç kaybetmesi başka bir iktidar odağının güçlenmesi şeklinde bir hele bu Katar'la petrol anlaşması petrol anlaşmasından sonra evet böyle görüntüler de çizmeye başladı orası. Bakalım ne olacak. Suriye ordusu da Lazkiye'de 12 kişinin öldüğü çatışmaların ardından sokaklarda güvenliği sağlamaya çalışıyormuş. Çok yükseliyor orada da. Ordu sokakları kontrol altına aldı diye haberler var. Dara'dan sonra en kanlı gösteriler Lazkiye'de oldu. Orada 63 yılından beri yürürlükte olan bir olağanüstü hal durumu vardı Suriye'de. Zaten şeyin geldi. Bağız Partisi'nin geldiği. Bağız'ın babası, şimdikinin babası Esad'ın. Evet. Hafız. Hafız Esad'ın evet. Başar'ın babası Hafız'dı evet. Onun gelmesinden bu yana yürürlükte olan bir olağanüstü hal durum var. Bunun kaldırılabileceği, hafifletebileceği gibi açıklamalar yapılmıştı geçen hafta. Ne zaman? çok yakında değil anladığım kadarıyla. Çünkü pek bir açıklama gelmiyor Beşar Esad'ın makamından diyelim ama orada da patır kütür insanlar öldürülüyor. Evet, yani Dara'dan sonra Lazkiye ve başkent Şam'da da oldu. Cumaları oluyor genellikle artıyor. En kanlı gösteriler Lazkiye'de filan. Bu da çok ağır bir durum var. Fakat Patrick Coburn son derece hoş bir analiz, haber analiz yazısı yazmış. Çok önemli bence. Bütün zalimler, tiranlar aynı hatayı yapıyorlar Arap ayaklanmaları karşısında diyor. Ve yani tipik şeyleri Dara'da işte 44 kişiyi öldür sonra da sahte belgeler koy onlar adam kaçıran insanlardı diye onların üstüne at. Yemen'de de sana da birkaç gün önce zaten sniper keskin nişancılarla yüksek binalardan 300 kişiyi öldür ve ondan sonra da bunları şeyin üstüne atmaya kalk, isyancıların bir kısmının üstüne atmaya kalk, dış güçlerin hiçbir tedbir yani Zeynel Abidin Bin Ali'den Tunus'ta Hüsnü Mübarek'ten filan da onlar da aynı şeyleri yaptılar diyor tamamen ve sanki bir kolektif intihar paktı yapmış gibiler diyor. Nedir tek bir modeli var diyor, kleptokrat bir elit, yani hırsızlardan oluşan bir şey, kleptomanyak bir elit. Genellikle ordunun içinden çıkıyor. Sonra da bir kabile ya da hizip ya da uzatılmış bir geniş aileden geliyor. Tepede kuvveti, kudreti ele geçiriyor. Ondan sonra da hükümet, kurduğu hükümet zaten son derece yozlaşmış ve bir patronaj makinesi halinde bütün yardakçılarına, hempalarına besliyor, yediriyor. En canlı tarafı da, iyi işleyen tarafı da muhaberat. Her yerde aynı adı veriliyor. Muhaberat, güvenlik servisleri ve her türlü muhalefeti de eziyor. Nasıl ayakta kalıyorlar bu tip otokrasiler? Büyük petrol kaynaklarıyla bir, zaten petrol devletleri nitelikleri gereği demokratik olmayan şeyler, bir de süper devlet desteğiyle tabii. Süper devlet deyince sadece Amerika akla gelmesin. 1990'larda Sovyetler Birliği vardı. Ve işte böyle devam ediyor. Ama eski model Arap Güvenlik Devleti, yani Libya'da Kaddafi, Yemen'de Salih, Suriye'de Bashar el-Assad, Halife ailesi Bahreyn'de, böyle devam edeceğini düşünüyorlar diyor. Yemen'de de bu arada Salih'in gidebileceği söylentileri yayılmaya başladı. Onu da söylemiş olalım bu bağlamda. İşte hatta görüşmeler yaptığı, işte bir güç devri yönünde. Öyle mi? Evet. Önemli aslında bu. Evet, hafta sonu çıkan haberler arasındaydı bu da. Yani eskiden yalnız durum önemli değişiklikler de oldu diyor Coburn Independent gazetesinde. Yani artık sadece eskiden radyo evlerini ele geçirmek yeterliydi diyor. Şimdi başka internet gibi araçlar da var ve artık klasik Arap güvenlik devleti modeli kesinlikle ortadan kalkmış durumdadır diyor. Evet, durum bu merkezde. Londra'daki büyük gösterilere, İsrail'in demir kubbesine ve Türkiye'deki birkaç şeye de bugün şey de var, onu da muhakkak söylememiz lazım. Onu da Hrant Dink buluşması var 28 Mart bugün ve 17. duruşma Beşiktaş'ta görülecek. Son derece önemli gelişmeler de oluyor. Onu gözden kaçırmamıza da maalesef başka şeyler yol açıyor. Yani gerek Dink davasıyla Ergenekon'un arasında çok önemli bağlantılar ortaya çıkması bir. İkincisi de Malatya zirve katliamıyla tutuklamalar oldu jandarmalarda. Onun da Ergenekon'la bitişmesi iki. Ama bütün bunları gözden kaçırmamıza yol açacak da maalesef bu başka hesaplarında özgürlüğü üzerine geliştirilen ağır baskılar filan. Evet. Ahmet Şık'ın kitapları, basılmamış kitaplarına baskın. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şey yazıyor, bir cümleyle hafta sonunda cumartesi gününde şeyin yazdığı önemli bir yazıdan bir cümle okuyayım sadece. Ümit bulabilirsem onu tabii, Ümit Kıvancı'nın. Evet, yani bu mahkeme kararının diyor Ahmet Şık'la ilgili olarak kararın açacağı kapıdan 3-5 polis devleti rahatça geçebilir gibi gözüküyor. Ergenekon soruşturmasını yürütenlerin şunu acilen idrak etmesi gerekiyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli davasında el bombaları, lav silahları, suikast planları, şunlar bunlar geri plana itilmekte. Kozmik oda aramaları filan unutuldu. Zirve yayın evi katliamından tutuklanan albayla kimse ilgilenmiyor. Görüldüğü üzere biz de ilgilenmiyoruz. Pazartesi günü Hrant'ın katillerinin duruşması var. Kafesten zirveye hat çekilmek üzereyken, belki o hattın ucu Hrant'ın öldürülüşüne dayanacakken, biz mecburen nelerle uğraşıyoruz diye bir ümitsiz uyarıda bulunmuş Ümit Kıvanç Taraf Gazetesi'nde. Onu da söyleyeyim ve burada bırakalım. Şimdi Ali Bilge'ye geçelim. Şimdi ve burada. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Sesiniz çok iyi geliyor. Sağ olun, eksik olmayın sizin. Evet, yoğun bir 9 gün geçirdik ama iyi geçti. Özel yayın da, yani dinleyici destek hattı da çok yoğun çalıştı yani. Son rakamı da söyleyelim mi size? Tabii. 4663 kişi. Çok güzel. Kutlarım gerçekten. Tabana yayılma böyle oluyor. İnşallah öyle. Evet. Sermayenin tabana yayılmasını mı konuşulacak? Dinleyici üzerinden. Gerçekten çok önemli bir başarı. Bu Açık Radyo'nun gücünü, kabiliyetini gösteriyor. Ben de programcılığımın 9. yılı sanıyorum bu şeyle. Hepinizi kutluyorum. Hepimizi kutluyoruz diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani gerçekten çok olağanüstü, çok düşünülmesi gereken bir şey bu Ömer Bey. Yani yeni katılımlar, gençlerin katıldığını da söylemiştiniz daha evet. önce. Yani ciddi bir incelemeye değer, siyaset bilimci, sosyal bilimciler açısından da Açık Radyo'nun bu tabanındaki genişlemeler ve dinleyicisini finanse etmeye çalıştığı bir radyo olması süreci bence sosyal bilimciler açısından önümüzdeki dönemde çok ciddi bir inceleme alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğiyle de ilişkilendirerek sanıyorum bakmak yararlı olur diye düşünüyorum. Evet, yani bir dayanışma kültürünün bir içinde bir yerde bir noktasında bulunduğumuz gibi bir hissiyat var. Ne kadar doğru, yani kendimiz sosyal bilimcilikle ilgilendiğimiz halde biz bunu yapacak durumda değiliz ama. O tabii dışarıdan mı yapsınlar zaten? Evet, dışarıdan yapılabilirse ilginç olabilir ama yani hem çeşitli gazeteci, köşe yazarı arkadaşlarımızın, dostlarımızın ya da bizi tanımayanların yazdıkları hem de özellikle de pek çok dinleyiciden gelen çarpıcı mektuplarla da hoş bir, yani ilginç bir fenomenle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir belki, evet. Yani pek benzeri olmayan bir durumla karşı karşıyayız dünyada, değil mi? Bir tane örneği Türkiye için Türkiye aslında. Türkiye için evet. Dünyada da çok başka var böyle topluluk radyoları ama çok sayıda değil bunlar. Yani şöyle bir de hani bir kaçıncı yılında dinleyici katkı projesi 8 filan. 8. 8'inde bir de bir evlendirme sloganıyla çıkıyorsunuz. Bu nasıl böyle bir sahiplenme ile genişleme de dikkat çekici. O anlamda belki ilk diyor biliyorum. Aslında orada evlendirilen de zaten bir fikrin kendisi. Evet. O fikrin kalıcı kılınması. Evet. Sahiplenme yani. Evet. Güçlenmesi sahiplenmenin. Evet. Yani yoksa bir radyonun işte tabii gayrimenkul edilmesi. Gayrimenkul edilmesinden ziyade işte o fikrin kalıcı evet, kılınması. Evet, o fikrin kabul edilmesi. O çok güzel. O fedakarlığı paylaşabilmek, yapabilmek. O ne kadar ilişkinin güçlü olduğunu gösteriyor. Evet, onun yankı bulması da böyle bir dayanışma anlayışının, duygudaşlığın da bir parçası olarak alınmalı. Yoksa evet, gayrimenkul meselesiyle ilgisi yok yani. İlgisi yok. Bu güçlü duygu. Ben tekrar bütün bu çalışmalarda herkes ve hepimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, karşılıklı olarak. Evet, aynen öyle evet. Ve hatta bizi emekli maaşlarını yatıran destekçilerimiz için de çok teşekkür ederiz bu destek olarak. Evet. Ben aslında İstanbul'daydım. Radyoya uğradım ama o kadar hareketliydi ki herkes bir koşturma içerisindeydi ama ben de... Bana söylemediler bile yani geldiğinizi. O kadar büyük zaten. Bir kaos var belki. Ama çok şeydi, hareketli bir şeydi, havaydı. Onun için ben böyle kısa gözlemlerle yetindim. Benim de işte programlar, yine muhabirliğimizi sürdürüyorduk. Bunlardan bir tanesi de TÜSİAD toplantılarıydı. Daha evet, onu biraz tam zaman, biz de zaten bugün hiç konuşmadık onu. Sadece bir başlık olarak not ettik ve geçtik, size bıraktık yani. Sağ olun. Ben işte... TÜSİAD'ın 3 tane toplantısı oldu. Bu geçtiğimiz hafta 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 2011 yılı için TÜSİAD bayağı güçlü programlar üretiyor. Etkinliklerde bulunuyor. Hemen hemen her ay bir şeyler yapıyor ve Türkiye sorunlarına ilişkin konuları gündeme getiren çarpıcı yerli, yabancı uzmanlar, konuklarla meseleleri ortaya koyuyor. Bir siyasi partilerle bir program başlattı. O hemen hemen her seçim öncesi olur. Bunların da bir tanesi Kılıçdaroğlu'yla oldu. Üçüncü toplantıydı. Aslında Kılıçdaroğlu herhalde TÜSİAD'a ilk defa geldi. TÜSİAD da parti liderleri zaman zaman sorumludurlar biliyorsunuz. MHP genel başkanı gelecek mi bilmiyorum. O toplantılara yanıt vermiyordu TÜSİAD'ın. Başbakanlığı da sorunları vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de benzer TÜSİAD gibi bazı çıkışlarda bulunuyor. Çeşitli paketler toplumun önüne konuluyor. Kimisi iyi tasarlanmış, kimisi alelacele tasarlanmış ama iş dünyasının önünde bildiğim kadarıyla TÜSİAD'ın önünde Kılıçdaroğlu'nun ilk yetkinliğiydi. Tabii üçüncü güne denk gelmesi açısından biraz gelen CHP'lileri basını çıkarttığımızda aslında çok fazla daha önceki ilk iki günkü toplantılar kadar şey değildi, ilgi gördüğünü söyleyemem. Ona da herhalde hafta boyunca iş adamları üç günü ayırmakta kendilerine mümkün kılamadılar. Ama ilk iki günkü toplantılar, yani yeni bir anayasa yapılmasına ilişkin önerileri içeren çalışma, ki dün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz ki bu konuda bir TÜSİAD yeniden değerlendirme yapma gereği duymuş. Evet, onu da yani biz hasbelkader tuhaf bir şekilde onu latife yollu, şaka yollu aramızda Mahir'le konuşmuştuk. Yani Cem Boyner'in eleştirilerinin, ya daha doğrusu eleştirel nitelikteki uyarıları vardı. Bundan sıkı basın, iyi bir şey çıkartıyorsunuz ama geri basarsanız olmaz filan diye. Fakat galiba eşinin başında bulunduğu TÜSİAD biraz geri basmış. Bugünkü mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde açıkladığı anayasa çalışmasına yönelik tepkiler derneğe geri adım attırdı. Üst başlığıyla şey diyor, TÜSİAD bizim görüşümüz değil. Evet, yani TÜSİAD aslında yani ben de orada biraz yani değişik TÜSİAD üyeleriyle konuşmuştum. Yani bünye bunu, bu açıklamaları ne ölçüde kaldırabilir? Pek çok TÜSİAD üyesinden biz bu işten çok dayak yeriz dediler. Hatta yani şunu da söylemek mümkün. Rahmetli Bülent Tanör raporundan sonraki en büyük çıkış TÜSİAD açısından. Evet, yani biz sizinle de bunu çeşitli müteaddit programlarımızda konuşmuştuk. Bülent Tanör'ün öncülüğünde hazırlanan, yani daha doğrusu onun kaleme aldığı, rahmetli dostumuz ve dinleyicimiz Bülent Tanör'ün, evet, kaleme aldığı demokratikleşme metninin gerisini getirmemekle eleştiriyorduk kendimizce TÜSİAD'ı, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni, ama yani şimdi bu çok iyi bir metin gibi gelmişti, evet, bize. Yani Tanör metninden başlarsak, o TÜSİAD açısından yani duvarın yıkılmasıydı. Evet. Daha sonra şu an Anayasa Komisyonu Başkanı galiba, ya da İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Zafer Özkül, evet, Tanör raporunun da gerçekleşenler gerçekleşmeyenler üzerine bir yine TÜSİAD değerlendirmesi yapmıştı. Ve ondan sonra TÜSİAD'ın bu konulara ilişkin, ki Tanör raporu da benzer bir şey getirmişti o denemirde. Yani TÜSİAD'ın yani sonuçta TÜSİAD homojen bir yapısı olan bir kurum değil. Burada da aynı benzer sorun yaşanıyor. Yani bünyesinde Özbudun ve Tarhanlı tarafından, ki Özbudun ve Tarhanlı koordinatör başkanlar olarak 22 uzman ve akademisyenin ortak hazırladığı raporun ortak yönlerini takdim ettiler. Aslında sonuçta yani bu bir anayasa taslağı değil ama her an anayasa taslağı haline çevrilebilecek. Yani maddeleştirdiniz mi anayasa taslağı olabilecek fikirleri ifade eden, tanımları ifade eden, bayağı üzerinde çalışılmış, eğrilmiş, aylar süren toplantılar sonunda ortaya çıkmış. Şunu da söylemek lazım. Yani orada TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ile TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Boyner'in ifade ettikleri açıklamalar içerisinde de benzer farklılıkları hissetmek mümkündü. Ayrıca kulis bağlamında ya da açıktan konuştuğunuzda TÜSİAD'ın yönetim kurulu üyelerinde, istişare kurulu üyelerinde ya da genel olarak üyelerde bu metni gönülden paylaşanlara, ki bunlardan biri Cem Boyner, eski başkanlardan, zaten o çıkışta bulundu. Evet. O çıkış üzerine toplantının İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu Ümit Boyner'e dönerek de şey dedi. Yani teşekkür ederiz Sayın Başkan'a da sabırlar dileriz dedim. Dolayısıyla bu TÜSİAD'ın piramidi içerisinde çok benimsenmiş bir konumda değil. Olmadığı da görülüyordu. Aslında TÜSİAD yetkililerinin gelecek tepkilere göre ayarlanmış bir tonu vardı açıklamalarda. Ve bu, anlaşılan tepkiler bu konuda biraz çark etmeyi gerekli kıldı. Ama şu ifade de kullanılmadı. Buna hep sığınır TÜSİAD ve benzeri kuruluşlar. İşte uzmanların görüşleridir, bizi bağlamaz şeklinde. Biz ortaya bir fikirler demeti sunarız ve bu tartışılsın isteriz. Tabii bu da bir işlevdir, bu da önemlidir. Ama TÜSİAD o iki gün boyunca bunların arkasında pozisyonunda bir görünüm de sergilemiş. Burada tabii çok temel bir nokta var Ali Bey. Zaman zaman da konuştuğumuz bir şey bu. Yani metnin içeriği, yani fikirler yerine nasıl bir pozisyon belirlenmesi gerektiği gibi real politik davranışlarda bulunuyor. Yani şimdi ben Mahir'in bilgisayarından görebiliyorum ki yani yeni anayasanın temel ilke, kural ve kurumları başlıklı bölüm hemen hemen bütün demokrat insanların dünyada rahatlıkla altına imza atabileceği nitelikte, gayet özgürlükleri, temel hakları esas alan, yani toplumun en büyük beklentisi olarak tespit edilen eşitlik ve adalet kavramları özgürlükle birlikte anayasanın değerler sistemini oluşturmalıdır diye giden ve yeni anayasa milliyetçiliğe yer vermemeli, çoğulcu bir felsefeye sahip olmalı ve farklı kimliklere hak temelli yaklaşmalıdır. Vatandaşlığın tanımlanmasında Türklük kavramına yer verilmeden vatandaşlık bağı devletle birey arasındaki anayasal bir ilişki olarak tanımlanmalıdır diyor ki herhalde bunu, yani demokrat, kendisini demokrat kimliğiyle, özgürlükçü demokrat, çoğulcu demokrat kimliğiyle tanımlayan herkesin de tereddütsüz imzalaması beklenebilecek metinler. Şimdi burada pozisyon neye göre alınacak? Başımıza taş yağar diye mi? Ya şimdi burada zaten bu ilk üç madde değiştirilemez hükümler meselesinde şey çıkıyor. Anladığım kadarıyla TÜSİAD içerisinde. Tabii TÜSİAD da bir toplum, şunu söylemek lazım. Pozisyonun arkasında durabilmeyi başarmak gerçekten sivil toplum örgütü olmak demektir. Evet. Eksik kalır yani bir şey, görüşü ortaya koyup onun arkasında kalmamak STK'lı zedeler yıpratır, ortadan kaldırır neyse. Ama TÜSİAD da bizim Türkiye toplumunun bir parçasıdır sonuç itibariyle. Önemli bir kesimidir ve burada da bir yarılma yaşanıyor. Bu bunu gösterir. Evet. Ciddi bir yarılma burada da yaşanıyor. Bu bir araya gelen eski müttefiklerin ayrılmasını gösteriyor ve buna işaret ediyor zaten bu tür durumlarda. Yani değişimi çok ciddi isteyen TÜSİAD hep böyledir. 80'lerin ikinci yarısından itibaren benzer şeyler daha farklı sosyal ve siyasal temalarda yaşanmıştır. İşte bazen daha öncü bir takım isimlerin ortaya attığı fikirler daha statükocu, muhafazakar kesimler tarafından törpülenmiştir. Ama sonuç olarak baktığımızda yani bu çalışma şu anda seçimlere giden Türkiye'de ve seçim sonrası muhtemel bir anayasa, yeni bir anayasanın gündeme geleceği düşünüldüğünde ortaya konulması açısından önemlidir. İki eş güdüm başkanının ortaya koyduğu fikirler, ki arada yer alanlar arasında da bir homojen durum söz konusu değil, bu fikirlerin ortak noktaları ortaya konmuş. Ama bir kurumun yeni bir anayasa önerisinde dikkate alınması gereken hususlar ortaya koyan bir çalışmanın yer alması, gönül şunu da istiyor tabii ki, benzer şeylerin işçi sendikaları tarafından da gündeme getirilmesi. Ama onlar galiba ikisi de iki büyük sendika şeyi adaylık peşinde koşuyor başkanları. Aynı şekilde diğer tırnak içinde STK olarak algılanan Türkiye'de kurumlar tarafından da gündeme getirilmesi ve bunların tartışılması önemli bir husus. Çünkü bir şekilde kapının aralanması bunlarla gerçekleşecek. Yani toplama baktığında geri adıma rağmen baktığımızda olumlu bir durumdur. TÜSİAD açısından da Türkiye'de ilgili yani kamuoyu açısından da. Ama şöyle bu açıklamaya baktım. Yani TÜSİAD bu görüşler hatta 22 uzman ve akademisyenin değil, iki eş güdüm başkanlığına aittir, bizim görüşümüz değildir şeklinde bir sıyrılma da yakışık almıyor açıkçası. Evet, ne kimin görüşleridir diyor bunlar, şeyi metni hazırlayanların mı? Evet, diyor ki çalışmanın Özbudun ve Tarhanlı tarafından kaleme alınmıştır. Diğer 20 katılımcı açısından bağlayıcı olmayan şahsi yorum ve değerlendirmeleridir diyor. Evet. Yani hoş değil bu. O toplantı izleyen bir kişi olarak. Yani ama gene de yani sonuçta ortaya gerçekten bu burada ortaya konulan fikirler, demin sizin bahsettiğiniz Türklük kavramına yer verilmemesi, işte milliyetçilik temasının şeyi işlenmemesi ve pek çok hususta son derece demokrat bir tutum içerisinde hazırlanmış, evet, öneriler. Teba değil de doğrudan doğruya bir vatandaş kavramının vurgulanması, devletin vatandaşın hizmetinde bir kuruluş olduğunu belirten de anlayışın bir eseri gibi görünüyor. Yani. Evet, yani işte birey odaklı değil, devlet odaklı değil, birey odaklı olması, ırkçılıkla ilişki, pozitif ırksal ayrımcılık anlayışını güçlendirecek düzenlemelere yer verilmemesi. Şimdi TÜSİAD'ın dünkü açıklaması bu sunum metniyle kendileri arasındaki ortak noktaları ve ortak olmayan noktaları maddeleştiriyor. Yaklaşık şöyle 10 küsur maddeyle katıldıkları. Bu bizim görüşümüz değildir. Bizi bağlayıcı, bizim tüzüğümüzde zaten özellikle anayasanın değiştirilemez maddeleriyle paralellik kuran bir tüzük maddeleri varmış. Yani değişim işte böyle bir şey. Yani bu bir adım ileri atıyorsunuz, bir iki adım geri gidiyorsunuz. Evet. Tekrar bir adım ileri gidiyorsunuz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde de görebiliyorsunuz. Şimdi Sezgin Tanrıkulu ile Sinan Aygün aynı partide yer alacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Kolay değil. Yani çok zor bir bünyenin kaldırması kolay değil. Bu TÜSİAD için de geçerli. Yani ben bakıyorum. Doktor haber aldı olursa hele daha, evet, da tadından doyum olmaz, evet. Yani. Ya zaten biz mevcut haliyle işte Kemalizmle neoliberalizm arasında gidip orada sıkışmış bir parti. Sen bir de buna Ergenekon içinde yer aldığı zanıyla gözaltından tutuklanan insanları eklersen hem Kürt açılımı yapacağım hem Ergenekon açılımı yapacağım. Böyle bir durum pek çok siyasi parti içinde ve kurumsal yapı içerisinde yer alıyor. Şimdi TÜSİAD içinde de İSEK Alaton kalktı, Cem Boyner'ı alnından öptü. O da var ama TÜSİAD içerisinde ismini vermeyeceğim. Hala Türkiye'de işçiler 16 saat çalışsın, hiçbir hakkı olmasın, Türkiye Türklerindir, nedir bu raporlar diyen insanlar da var. TÜSİAD tabii genleriyle ilgili, 40. yılında genleriyle ilgili, geçmiş tarihiyle ilgili de pek çok eleştiriye tabi tutulması gereken yönleri var. Yani kuruluş mantığı ve daha sonra siyasi gelişmeler, Türkiye'nin milliyetçi cephe dönemlerini, Türkiye'nin sağa kaymasına yönelik darbelerde aldıkları tutumları, yani o kadar tencere dibin kara, seninki benden kara pozisyonları olan bir kurum ki, evet. Dolayısıyla yeni adımlarda tencerenin dibini tutturanlarla onu temizlemeye çalışanlar aynı kap içerisindeler. Genelde bunu olumlu karşılamak gerekir. Ben gerekiyor bence de. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Peki bir de çok ilginç bir şeyden bahsetmiştiniz. Onu da kalan dar zamanımız. Ya şimdi bir NATO'nun çıkarttığı bir dergi var. NATO Review. Bunlar 2011 başında 4 tane işte NATO ile ilgili hem araştırmacı hem yazar hem NATO içindeki projelerde yer almış uzmana 3 soru sormuşlar. Bu sorulardan bir tanesi 2001 yılının en önemli güvenlik meselesi. Ne olacak? 2001'in mi 2011? 2011 yıl, pardon, özür dilerim. Ondan sonra sorulardan biri o. Biri de işte dış ilişkiler alanında en önemli rolü kim oynayacak? Diğer üçüncü soru da işte uluslararası ilişkiler ve güvenlik mi daha iyi, daha mı kötü, güvenlik daha iyi mi, daha mı kötü bir düzeye gelecek ve neden diye sormuşlar dört uzmana. Bu dört uzman ki belli işte bu konuların şeyi ciddi. Bunlar Türkiye'den mi? Yok, bu bunlar uluslararası isimler. Kimisi Time'da yazıyor, kimisi NATO'nun içerisinde, kimi işte güvenlik stratejisti filan. Bu dört kişinin bu üç soruya verdiği yanıtta bir Orta Doğu'da Mısır, Cezayir, işte Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn, Suriye. Hiçbir Suriye, şey yok. Öyle mi? Bir tane ismi bile geçmiyor. Peki ama Wisconsin'deki ayaklanmaları tahmin etmişler. Yani hep mesele şeyde Kuzey Kore, İran, ondan sonra nükleer silahların yayılması. Ama İran'daki bastırılmaya çalışan ayaklanma isyanını dahi görmemişler. Yok, öyle. Onlar da yok. İşte terörist devlet pozisyonunda, yani işte onlar nükleer silah geliştiriyor, güvenliği, dünya güvenliğini falan tehdit ediyor diyor. Bir de şey işte Somali'deki korsanlar. Yani valla yani gerçekten çok ilginç, bir garabet, yani isteyenler bunlara bakabilir. NATO dergisi öyle. Zaten bayılıyorum bu gibi kurumların yıllık böyle projeksiyonlarına. Genelde tutmuyor. O yüzden tutup sene sonunda bakmak çok acayip keyifli oluyor. Bu sefer daha 3. ayında bakınca. Yılın değerlendirmesi. Yani bir de mesela gerçekten bunu buradaki tahminlerin yani %99'u falan tutmuyor diyebilirim yani. O %1'i de zorlayacağım yani. Zorlamam lazım. Yani şeyden falan bahsediliyor. El-Kaide'nin işte 2001 İkiz Kuleler'in 10. yılı. İşte El-Kaide bir daha bir 10. yıl münasebetiyle bir eylem yapabilir falan diyorlar. Ya abuk durum yani gerçekten. Hakikaten değerli yani. Bir dergi alalım hemen ve internetten ulaşabiliyorsunuz. Bir kenarı da tutalım. Kesinlikle. İşin acı tarafı bu projeksiyonlara göre de strateji belirleniyor galiba, değil mi? Evet. Tabii NATO müdahalesini şimdi Libya'daki şeyde bu dergide belirtilen esaslar üzerine hareket ediyor, değil mi? Yani inanılır gibi değil. Bir şeylik var yani gerçekten. Birazcık bir tanesi şey diyor yani Pentagon diyor baş aktörlüğünü biraz daha hafifletebilir diyor. Onlar yani böyle aslında buradaki yaklaşımlar ortalama Ayşe teyzenin de söyleyebileceği şeyler. İşte Çin'de yükselen değer işte daha fazla katılacak. Ayşe teyze asla böyle saçma şeyler söylemez. Doğru, onun da derdi. Onun hakkında fiyattır yani. Çok şey değil. Hiç iyi değil. Yani bu NATO'nun gidişatı açısından zaten NATO'yu da ayrıca zaman zaman gündeme getirmiştik ama yani bu örgütlenmenin özellikle Soğuk Savaş sonrası süreç içerisindeki işlevi de zaten NATO demek Birleşik Devletler demek. Ama bu son olayda araya bir Sarkozy faktörüyle bir ona renklendi galiba.

Bilbao'da sosyal girişimciliğin Silikon Vadisi'nde Türkiye adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Ayder ve Vodafone Vakfı temsilcileriyle birlikte sunum yaptık. Buradaki sunumlar katılan o 10 proje arasında bile en göz dolduran proje aslında oldu. Bu başarılar ve ödüller saymakla bitmiyor. Düşler Akademisi söz konusu olduğunda bilgi almak isteyenler nereden size ulaşabilecekler? Düşlerakademisi.org web sitesinden bize ulaşabilirler. Gönüllü olarak destek vermek isteyenler de aynı adres üzerinden aynı sizlere adres ulaşabilecekler. Bize ulaşabilirler. Son bir soru, sizin peki kişisel olarak bağlantınız nereden ileri geliyor acaba bu projeyle? Eğer ortada sosyal bir sorun varsa, yaşanan bir şey, bunun çözümü için de mutlaka bir araç vardır. Bu bazen bir kişinin attığı adım olabilir. O neden ben olmayayım diye düşünen, içinde bulunduğu çağa, ortama, döneme ve ülkeye duyarlı bir vatandaş, bir aydın olarak bildiğim sorunlara karşı duyarsız kalamazdım diye düşünüyorum. Ve ondan sonra harekete geçtiniz ve kendinizi projenin evet. içinde buldunuz. Çok teşekkürler. Ercan Tutal, Alternatif Yaşam Derneği Ayder'in Başkanı, Düşler Akademisi Proje Koordinatörü katıldığınız için. Böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu programı Açık Radyo Stüdyosu'nda İstanbul'da hazırladık. Programımızı FM frekansında ve internette Açık Radyo'dan, podcast formatında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden, ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter, Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Dünden destek projesi özel yayınını dün saat 20.06'da noktaladık. Çok şükür. Fakat tabii zamanımız olmadı. Bu koşuşturmaca, olağanüstü yoğun bir yayının sonunda elimizde destekçilerimizin bayağı akın akın hakikaten diyebileceğimiz bir şeyde oldu, çağrıya cevap veren destekçilerin. Son bir listeler var elimizde. Onları da borcumuzu eda etmek için okuyalım. Aytekin Yelseli, Alper Mertoğlu, Göksen'in Ekiyorum, Canan Pak, Ege Gökçek, Ece Gökçek, Ece Gökçek pardon, Emre Gökçek, Derin Özker, Sinan Aktan, Nora Aktan, Deniz Altmay, Maya Sorguç, Özlem Ezer, Haldun İleri, Bülent Atalar, Nedret Erdoğdu, Zeynep Meydanoğlu, Esen Avdel, Nevin Eracar, Mahmut Erkuz, Turgay Orgun, Emin Çetin, Ayşe Ferda Caner, Mahmut Erkuş, Meltem Oral, Hanel Direskeneli, Özlem Merhametsiz, Haluk Erdem, Mehmet Kalyoncu, Özgür Atlagan, Gözde Güneş, Arzu Fırat, Edip Arulat, Arzu Fırat, Ceyhun Biçer, Cem Biçer, Burcu Can, Sevil Dülger, Yağmur Dülger, Özkan Dülger, Candan Şabiyo, Didem Çakılkaya, Çiğdem Çakılkaya, Bilge Suroy, Zişan Cengiz, Süreyya Çakır, Mahmut Erkuş. Hepsine çok teşekkür ederiz. Büyük bir maceraydı gerçekten. Ve devam ediyor macera tabii, ama özel yayın yoğunluğunda gitmediğini de söylemek ve dinleyici destek projesinin aslında bir hayat tarzı olarak da Açık Radyo'nun ayrılmaz bir parçası olarak sürekli devam edeceğini de sözlerimize eklememiz gerekiyor bu teşekkürlerimizle birlikte. Şimdi diğer elimizde kalan birkaç haber daha var. Dışarıdan içeriye geçersek, geçerken bir de İsrail'in demir kubbeyi faaliyete geçirdiğini de söyleyelim. Bunda da çok beğendiğimiz bir haber. Gazze'den düzenlenen ve düzenlenecek roket saldırılarına karşı geliştirilmiş bu sistem. Demir kubbe adını taşıyormuş. Çok bu tip operasyon ya da projelere verilen isimleri çok yaratıcı bir uluslararası grubun düşünüp tek elden şey yaptığını söylüyorum. Bir ajans var diyorsunuz bu konuda çalışan. Evet, bu marka oluyor bunlar. Yani kimin aklına gelir demir kubbe gibi güzel. Şafak yolculuğu var. Şafak yolculuğu var. Gazap üzümleri vardı İsrail'in. Daha önceki bombalama, füze atma. O misket bombası atılmasıyla alakalı bir şey mi acaba? Hani onlar da böyle salkım salkım. Evet, yani hepsinin isimleri şok ve dehşet. Operasyonu, Irak'ın istilası. Afganistan'dakinin adını hatırlamıyorum. Onları taş devrine çevireceğiz demişlerdi. Afganistan'daki şey mi? Evet. Hı. Afganistan'ın işgali operasyonunun adını unutmuşum bak. Buluruz hemen. Siz devam edin. Ben hemen arama yapayım şurada. Evet. Demir Kubbe adlı yeni savunma sistemini, hava savunma sistemini faaliyete geçirmiş. Fakat bir de yani bu çok iyi haber. Fakat az iyi haberi de tüm roket saldırılarından koruyamaz demiş İsrail ordusu. Benim İsrailli General Doron Gavish Demir Kubbe'nin birçok denemeden başarıyla geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini, fakat şimdi soru geliyor, dikkatini isterim. Sabahın ve yeni şeyin yayın dönemi şeyden sonra proje özel yayından sonraki ilk sorum oluyor bu. Ne zaman tam kapasiteyle çalışacakmış? Ama bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bir ay sonra. Neden peki tam kapasiteyle yürürlüğe girmemiş? Onu da bilmiyoruz. Böyle bir ay sonra geçecekmiş. Ve benim önerimse Yerdemir Gökbakır olsun. Daha güzel olurdu. Peki bunu da geçiyoruz ve absürditenin önde gelen örneklerinden birini de belirtmeden önce, on binlerce kişinin, hatta yüz binlerce kişinin Londra'yı tamamen şenliğe boğduğunu da söylememiz lazım. Yani şey, 500 bine yakın insanın söylediği Los Angeles Times'ın bir haberi mesela, Henry Chu imzalı. On binler diye başlıyor. Bu haberleri de çok seviyorum. On binler mi oluyor o zaman? Yani düdükler, şarkılar, davullar ve yürüyüş kollarıyla Londra'nın merkezini cumartesi günü müthiş bir şeye boğdular diyor. Yani eğlenceli ve şenlikliydi diyor. Fakat nedense on binler diye başlıyor kelime. Yani haberin ilk üç kelimesi. On binlerce gösterici diyor. Sonra ikinci paragrafa geçiyorsun. Örgütleyenler 500 bine yakın insan, yarım milyona yakın insan olduğunu söylediler ve 2003'teki savaş karşıtı hareketlerden sonraki en büyük gösterilerdi. Orada 1 milyon hatta 2 milyona yakın insan olduğunu söylediler. O şundan oluyor aslında, birler de diyebilirler. Hani yeterince 10 bini toplarsanız 500 bin ediyor. Öyle, bu bir basit bir rakam meselesi, sayı sayma meselesi değil mi? Evet, işte orada gazetelerde benim gördüğüm, mesela BBC haberlerinde sıklıkla görüyorum, yüzlerce kişi bakıyorsunuz 10 bin kişi toplanmış mesela, binlerce kişi bakıyorsunuz 50 bin kişi orada. Hani onu böyle işte 10 bin yerine 1000 gibisinden söyleyince ama aynı şey çıkıyor gene. Evet, yani hesap hatası yok. Yok. 10 binler dedin mi 500 binde. 10 bindir. Polis mesela sayı vermemiş. Her zaman organizatörlerle polisin verdiği resmi rakam arasında %100 bir fark olur. Yani mesela bu durumda polis verseydi 250 bin verirdi diye düşünüyorum. Ama vermemiş. Demek ki onun da gözü korkmuş artık. Ya işte onun zaten genel formülü de A artı B bölü 2 şeklinde. Evet. Ama on binlerce diye böyle bir habere başlamak, eğer kötü niyet değilse saftillik diye nitelendirmek gerekiyor. Los Angeles Times refikimizi. Evet, ihtiyat. Şimdi biz buna 50 bin veririz, 10 bin çıkar. Ondan sonra rezil olmayalım ihtiyatı. Bu arada Afganistan'daki operasyonun adını hemen söyleyeyim. Bu 2001'de başladığı için tabii artık tarihin sayfalarına gömülmüştü. Tozlu sayfalarına gömülmüştü. Dayanan özgürlük. Enduring freedom. Hatırladım tabii. Peki Irak operasyonunun ilk adını hatırlıyor musun? Operation Iraqi Liberation'dı. Fakat hemen alelacele değiştirdiler. Bu gerçekten oldu. Kısaltması oil okunuyordu. Petrol. O hatayı değiştirdiler. Ve Operation Iraqi Freedom'a çevirdiler önce. OIF. Sonradan da işte şok ve dehşete filan bir şeye dönüştürmüşlerdi. O bir doktrin ama o başka. Evet. Böyle işte, fakat bu antikat dedikleri yani kemer sıkma politikalarını protesto eden yüz binlerce milyona, yarım milyonu bulan insan sokaklarda gaydalarla, steel band denilen davulları çalarak, korolarla ve dansçılarla, vuvuzelalarla şahane olmuş yani. Arada da anarşistle birkaç şey camı kırılmış, dükkan vitrini, boya bombaları da atılmış bir iki yere, Ritz Otel gibi birkaç da lüks ikonuna da saldırı olmuş, yani saldırı dediğim taş falan atılmış galiba. Fakat büyük çoğunlukla sessiz ve şey geçti. Sessiz yanlış derim. Tamamen yanlış. Yani son derece barışçı ama gürültülü işte. Vuvuzelalarıyla filan giderek de büyüyor. Ve genel greve gidiş yolunda da tişörtler var. Ve çay yapalım, savaş değil şeklindeki. Ve yalanları, bu vergi indirimlerini, hiçbir şeyi yemiyoruz şeklinde çok enteresan şeyler var. Bu tabii koalisyon ortaklarından liberal demokratların da yok canım ne üniversiteler paralı mı olurmuş şeklinde bir seçim kampanyası yürüttüğünü de hatırlatmak lazım. Ondan sonra iktidara gelince 180 derecelik bir dönüşle belki de parti liderinin bir daha bir 50 seneliğine en azından siyasetin tozlu sayfalarına bu defa. Öyle mi acaba? Yani yoksa sakınmadan yalan söyleyip sonra da hiç... Tony Blair'in kötü bir durumda olduğunu görüyor musun? Tozlu sayfalara gömüldü mü? İşçi Partisi mi? İktidarda mı? Hayır ama Tony Blair konuşma başına 100 bin dolar falan alıyor. O ayrı, milyon o ayrı. Dolar alıyor. Nick Clegg de alır. Evet, o da alır, doğru. Siyaset hayatını... Evet, peki en absürt haberlerden birini de söyleyeyim. Vakit daralıyor. Yazar Orhan Pamuk, ki kendisi Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülünü alan tek yazarı. Nobel Ödülünü alan tek insanı aslında değil mi? Evet, Nobel Ödülünü alan tek insan, onu da söylemek lazım. Çok doğru. 2005 yılında bir İsviçre gazetesine, Neue Zeitung muydu adını tam hatırlamıyorum. Türkler, yani bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü sözleri nedeniyle cezaya çarptırıldı. Ergenekon davasının şu anda tutuklu sanıklarından Kemal Kerinçsiz ve şehit yakını olduğu söylenen 5 kişiye toplam 6 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bu karara 15 gün içinde itiraz etme hakkı varmış. Yani şimdi Pamuk'un açıklamaları basına yansıdıktan sonra Musa Kester'in haberini okuyorum dünkü Milliyet gazetesinden. O dönem Hukukçular Derneği yöneticisi olan Kerinçsiz bazı şehit yakınlarıyla birlikte Türk milletini topyekün itham altına soktuğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Türk milletini topyekün itham altına sokmuş. Evet. Yani 1915 gibi. Peki, durumlarda neden bahsediyor? Türk milletini temsil eden Kemal Kerinçsiz'e bir tazminat ödemeye mahkum ediliyor? Yanlış mı anladım? Yok, tamamen doğru. Ama soruyu ben anlamadım. Kemal Kerinçsiz Türk milletini temsil ediyor. Biz mi görevlendirdik yeteneksiz Kemal Kerinçsiz? Hayır, kendi kendisini görev. Büyük Hukukçular Derneği de görevlendirmiş olabilir. Bunda ne gibi bir sakınca görüyorsun? Koskoca Yargıtay kararını mı tartıştıracaksın bana? Yok, haşa. Öyle. Susayım öyle. O zaman ben. Mahkeme davacıların salt Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle Bak anlatıyorum işte, yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğunu kabulüne imkan bulunmadığı aman gerekçesiyle davayı reddetmişti. Aktif husumet yok burada diye. Senin sorduğun soruyu. Ama kendisiz mahkemeyi davaya temize taşıyor. Yargıtay'a taşıyor. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulunuyor. Dairede, 4. Hukuk Dairesi de bozuyor red kararını. Hayır, Kemal Kerinçsiz ve şehit aileleri kendi üstlerine alınma, yansıma yoluyla haklarıdır. Yansıma yoluyla haklarıdır. Evet, diyor. Kişilik haklarına saldırı olmuştur diyor Kemal Kerinçsiz ve şehit ailelerinin. Onun üzerine Bozun kararı ve Pamuk hakkında dava açılmasını isteyerek dosyayı Şişli 3. Asliye Hukuk'a gönderiyor. Bir dakika böyle şimdi hani hukuk falan konuşuyoruz ya. Ya hakikaten bence bir hukukçuyla yapın programı. Çok fazla çünkü yani Türkiye haberlerini değerlendirirken mutlaka gerekiyor. Yansıma diye bir hukuk ilkesi var mı veya öyle bir şey? Evet, duydunuz mu? Koskoca Yargıtay söylemiş. Yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı demiş. Mahkeme direnmiş yalnız 3. Asliye Hukuk Mahkemesi. Onun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitmiş artık en üst. O zaman da 2009'da kararını açıklamış genel kurul, kişilerin diyor onur ve şerefleri gibi mensubu bulundukları ve anayasayla çerçevesi belirlenmiş bir millete aidiyet duyguları da, TÜSİAD'da bu da konuşulmuştur herhalde anayasa taslağında, yukarıdaki açıklamalar nazara alındığında kişilik değerleri kapsamında ve hukuki koruma altındadır diyor Yargıtay Genel Kurulu. Davalı tarafından söylendiği iddia edilen sözlerin davacıların vatandaşlık bağı ile bağlı bulundukları Türk milletine yönelik olması durumunda davacıların aktif dava ehliyetinin bulunduğunun kabulü gerekir demiş Yargıtay Genel Kurulu. Ve Pamuk'u tazminata mahkum etmiş. Böylece 5 kişiye 6.000 lira ödeyecek. Benim önerim, bizim de bu durumda hakkımız doğuyor. Volkan'ın, senin, benim ve açalım Orhan Pamuk'tan 6.000 lira da biz alalım. Bu Nobel hepimizin. Tabii. Ben bunu önermiştim hukukçu, uzman hukukçu arkadaşlarımıza. Ne olursunuz, benim de hakkım var. Ben yansıma yoluyla ben de bu hakkımı istiyorum, para istiyorum, Orhan Pamuk'tan alalım demiştim. Hukukçu dostlarımız şey dediler. Zaman aşımı nedeniyle reddedilir dediler. Şimdi görüyorum ki zaman aşımı da yokmuş. Yani 8 yılmış. Fiilin Türk Ceza Kanunu 301'e konu olduğu için. Ama zaman zaten aşımı başlamış 8... olan bir hukuki süreç lütfen. Yani siz de hukuki evet. Şey, ilkeleri şimdi hemen. Daha zaman aşımı geçmedi. Ayrıca geçmiş bile olsa. Yeni dava açamıyorsunuz. Yok. Emsal olur demiş işte kararı değerlendiren profesör, hukuk profesörü Erhan Şen. Kişilerin tazminat dava açma haklarının olduğu kesinleşti. Bu karar emsal olur demiş. Örnek hayır. Olur. Abi bu karar benim anladığım kadarıyla kişilerin işte tazminat davası açma hakkı oldu. Bundan sonra benzer davalar için emsal olur. Şimdi onu da yanlış söylemeyelim. Yok. Çok önemli hukuk çünkü böyle evet, bir şey. Öyle değil. Değil mi? Değil. Borçlar Kanunu'nun 62. maddesi var. Fiili ve failini öğrendikten itibaren bir yıl içinde. Ve her halükarda ne zaman öğrenirsen öğren 10 yılda davanın açılması gerekir. Şimdi bir yıl dolmuş gözüküyor ama bu fiilin Türk Ceza Kanunu 301'e 301. maddesine de konu olduğu için zaman aşımı süresi kaç? 8 yıl. Açabiliriz. Kaldı ki ben diye ısrar ediyorum dava açalım ve zaman aşımı doldu desin mahkeme bize. Açamazsınız desin. Ben istiyorum. Orhan Pamuk'tan para almak istiyorum bir Türk olarak. Sen istemez misin? Bana bir şey yansımadı ya. Çok tuhafsın. Hissetmiyorsun. Olabilir. Gidelim artık. Ağır bir 19 gün geçirdikten sonra bu hafif haberle yetinelim. Yansıma durumları Commodores grubundan Funky Situation adlı parçayı dinleyeceğiz. Grubun elemanlarından Millen Williams'ın doğum günü. 1948'de bugün doğmuş kendisi. 2006'da kaybetmiştik. Klavyeci ve aynı zamanda Commodore'un kurucusu. Kurucularından biri Mississippi'li bir müzisyen. Funky Situation parçasını dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.